ورثنا القوم الذين وارثان مکڑل قوم آگسان کانو یستدعفونا چاغی کمزوری گنل شو دسو مشارق الارض و مغاربا د مشرکونو د زمکی او د مغربونو داغی مانا دادا د گیر چاپیرا د اطراف داغی ملک داغی ملک د گیر چاپیرا د اطراف الله اغی مالکان کل او اغا ملک الله ټول اغی تا پاتی کل دا مانا دا اللہ تی آغا بارکنا فیا چمنگا خیر چولا پاگی کی مصرم اللہ اغیل ورکو شام ولم ورکو مصر او شام دوار اللہ تعالی اغیل ورکل او داغی اللہ تعالی اغی مالکان کل او پدی دوار ملکنو کے دبن اسرائیل حکومت شو نو اللہ ویو تمتا کلمت ربک الحسنا او پورا شوا کلمہ در افتا خستا غلا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل و بانی سشیو 129 کے منگا ہوئے 129 کے چی مسال سامت وی آسا ربکم ایوہو لکا عدوکم ویستغلبکم فی الاردوی ضرور چی اللہ وستاد دشمن تبا کی او تاسو به الله په دې ملک رستو باندې کی فینظرا کیف تعملون الله وبیا تاسو کارکردګي ګوري اغه لالا اوس پر دې کارکردګي ګوري دا اوس چې سیبان کمرادل چې دای با کوم کارکردګي خای فینظرا کیف تعملون بس ګوري با چې څنګه عمل کوي تاسو نو الله رب العزت چې هغه سره کوم وعده کړی و د موسی علیہ السلام په ذریعہ باندې الله وايي هغه می پورا کړه دشمن می ولا تباہ کړ او د هغه ملک د سروس بینو مالکان میکړل پس واجا بما صبرو په سبب د هغه چې هغه صبر وکړ د صبر د وجنا صبر بکې زما عزت مندنو الله به امداد کړي ان الله لمع الصابرین یقینا الله تعالی خامخا د صبر کوونکو سره دی او چې صبر نکې نو بیا ګوریا ساته د الله نه د امداد تم مسا تا او ته لوونه صبر وکنه ته د الله امداد وګړه کنه چې الله دې څنګه امداد کوي او دا خدای حاضر دی د قران مخې دی وام د دې سیر نتایج ما پډیرو زینو کې ډیر بهترین ولیدل زما په خبره یقین دی چې الله وایزه د صبر کوونکو سره یې ما د جزاء الله ځان سره کوم نو صبر وکوم جزاء صبر وکم نو الله تبارک وتعالى د خپل وعده پابند دی او زما امداد کوي او چې الله دې کله امداد کوي نو بیا هو نتایج واضح دي کنه چې بیا څنګه چللې دې ما صبرو ودمرنا او هلاک المنگا ما کانا یسنعو فرعونو آغا چه جوڑاولا فرعون دا فرعون آغا طول منصوبه او اللہ تبا برباد کئی دا دشمن او دا مخالف طول منصوبه او بدل اللہ ناکام کئی او چه صبر نگی او بل یو گٹ را خلاسه یا دو گٹ را خلاسه ابرا حسین جو ما سره چراغ ته چیدلو چې جمعه تواره زمونږ له نه مخته غوبالو یا الله مونږ بس مستودری مو زګه ناو ته شورا باندې ما خام ماشینان غاړو د چولې یو دیګی یا دا مونږ له بجیم دی کلا سره شي انکه مستولارو یو لوی علم چنا ناغه جمعه د مامو د پارٹی هغه روستو شامله چه دنو آغا دیرا کده تلیوا آغا چه داسه ما آغا موزو کنو ما و دیو استاس سچل دی وی ایرا دلتی که وی یو مولا رازی وی یه زمان چه بیان با نکی وی دیوی چه کئی وی مای خواه ستانه وی خواه بیان نوی نا مای دستا جمعات نوی آو مای لکا بل جمعات شده وی داری خواه کده کنا مای استاز وی آو ما رازی ورده ناغه سره خو بیا پوه چې جا خدا دې امولا ازمنګ عملګری هغه سم سور مرچا کې خورلو هغه یې نه دی جمعه کې به ما زه خو جنگ لنیم راغلو بیان راغلم که بیان غواړی خو راځي او کنه نو بس بیا خو نو بعد خو جزو څنګه روان شوم نو د هغه مولا دې چې سمره ملګری و ټول را سره لړل ای په جنگ را ختم کو او خدایش ته چې سمره بیان میکړو ابر حسین ناز ته پوزه گئی کله انسان بچی پاسې دو هغه چې کم کال د مولا ډیر کلک ملګرو وی الله دې وبخا اوس به زمونږ ویني توې دې راکه له شر نه اخلاص کو ما از خلکو یې مړه چې پنځ پیریان شریان دي ما نور خلک شر کوي مونږه شر ختمو او هغه نو میرا له بدنام کړه وی ها اغه خبره وایدا ها او بالکل لگا خبر ہوئی بدا چا بدنام برا دا شیر دائی بس خو انشاءاللہ ردی طول خبرو اگا اخیری چسا نتائجو نو اگا روزی بیا خلکو تا پتاو لگی چیرا حقیقت در نصده بیا خلکو تا پتاو لگی ودم مرنا او حلاک المنگا ما کان یسنعو فرعونو آغا چه جوڑاولا پیرغون و کامو او کام داغ و ما کانو یعرشون او آغا چه آغای باغونا جوڑاولا پا سبرونو بانده یو مانا خدا دا سبرونو بے جوڑ کلو پا آغای بانده بے باغونا دا انگورو وغیره دا سوزنو پی ورا چود او ملک عباد کلو یا وما کانو یارشون او آغا چه آغای لولو بنگلی محلونه جوڑول لولو چتونا محلونه جوڑول اللہ و یغا عرص میولا ختم کرد دا آغای نمی نمگر یا نیم خواه رخصت کرد ایسی پا لاسران اللہ نو چکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا آغا کوم یا دریای نیل نواری دا او رات للا د سهرای سینا طرف دا چې کمزای کې دا غي کیمپ لګیدلو نو چې دای کلا هغه طرف باندې تللو نو په لار کې سامیرا کوم راته وجاوزنا او تیر کړل مونږه به بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل د دریاب نه فاتوا علی قومنا نو راغلل آغای پا یو کوم بانی یا کفونا غلا اسنام اللهم چا آغای را جوخ شویو پا مجسمو چه دا آغای دا پاروی دا غوا غوی مجسمه جوڑی کرده وی آغای وی دازبرگ شیره زکا چه پا آسمان کی او برج سور ده سور غوی دا وی دا هغه سایه په غوات پریوته دا او دا غوا ویډلزبرګ شهره دا وی الله ته ډیر خوښ شهره چې د دې عبادت کینو الله خوشالي شیطان دې سمره لوی آرامي دې سمره لوی آرامي توبونه کړی دي او سمره لوی جالونه خوار کړی دي د بنی اسرائیلو بیا دا کی دا جوړه شوی و چیرې غواز برګ شهره چې باران نکېږي او د غوا لکه سره دروزه وتاړي او دې ته اور ورته کې نو تکلیف ورته جوړ شي نو الله تعالی د هغه اور د مړولو لپاره باران وري خا تب اور bale او په الله بمړې ها نو زمونږ داراله وچې را د زیارت کانه دې چې دنو او بوته وښ کنه نو الله وایي چې خا زما د ولی د بزرګ د قبر کانه د لونګن زبادا ته ډولوندکم الله چې په دې طریقه لوندول کین نو بیا داسې لوندول بنی ها بیا ول بدرین دینه بدرای کې پروته او د بدرین او بیا چې کم دنو دریای کابل کې پروته ا دریای کابل نو بیا دریا سن کې پروته او هغه کالا باغ سره بدینی وی بیا داسې کار خو بنی کنه چا بدا چلی او پا لارا بانی بسرده دینو شراک او ببولا را خلاصی کی داولی چې دې بدو غني نو الله وخپشي نو الله بو جوړ غټول بملوند کما نو چې الله خپشي نو هلر باندې بیا باران نو وريخه او به در باندې بیا سبل سراولي الله دې زمنګ ناراض شي او الله دې مونږ ته نه پکا هر کیږي دا آغا مرزونا را اخلاص دی خلقو کے دا دے علاج پا قرآن بانی کی گی آغا یا کفونا من جورانو آئی علا اسنامن و مجسمو بانی لهم چه دا غید پاروی کالو اوی بن اسرائیلو آئی تولو مرش پرغان بیاولی دا آده پرغان مجسمو بیاولی دا نو غلامان جور شیو گنا نگه ده بیده سر دا سکتا جی پسی نبی لاز که خلو دا سر بیده سکتا که دا سی ده جوز ده چه اپا غاره که مرایوی نی دا غطی غطی او غلا سی دا بنگلیا چولی ده سی ملنگ سی نو ده سی کلکی بشی مرز ده بکی کنه مرزی نه نگه خو مرزو نو چه کاله او قاتل نه او واح سنگه خون کهی روی غلامان پاده شو طول نمر کنه دازم دا کاکاگانو سنی چه تا انگریزان را گید تا شریان نریان با تا گونی اون بارک شا پلانی خو انگلین تا روان ده اون بارک شا پلانی خو یو انگریز چه دا پاکستان تا رادینو چاونلی دا چاگا بچار تا کمیس و پرتوگا چولی پتکی بے والی پسر بے توپی وی نیدلی مو دا چار تا اده چه ده دلتانه دیده آقای ملتانو با دلتانه و تسلوتو که وی در روانه ما او انشاءالله چه ارپورت که دی کسیم نو بلکل ستا پشان بایم بیغم اشا دا آقای غلام سوچ دیکنه مولایان ناسو امریکا دی خدای تباه کی او پلانه مای پلانه مولانا سیب کم زایی که دی یو بلتیو کتل پوشو چه گزار که را بانه کنه مایا خوستاز دا پاٹای دا جمعیت اللہ ما اسلام چکم ننو مای صدی مای دا سوائی ای نائب صدر دا امیر دے کنو مای خواه ها کم دا دے نو ویچی اگا خو کلیپورنیا کے مای دا کسان ناستی دا کلیپورنیا کم دای کے دا وی امریکا کے مای دا دای سوائی وی چخرا امریکا مای دای امریکا بدی شو ڈالر خوخت دے اوس ما دې ته زوام چې تاله حکومت ویزه ورکې امریکای ته دیلېږي نو ما دې بدل د کې پیرو له اخري ګډ بشو سره دا ټول منافقات ته ما سړیا ما دې یو سره وای کنه چې تاله به یو کول ډالر ته نه خاطر کې امریکا کې او ته بل امریکایانو اال ته کې نوکری کې زما دې په اغه ذات قسمی چې کم پیدا کړم چې لاړ شم ا چې مقرره مې لو شې دې قران د پاره دې قران د پاره بزم او کما دې سره دا و چې ته به دا غي نو کړی لدی په خدای مې دې قسم چې لاړ شم سوال نه پیدا کیږي یو کرو ډالو خو دې الله راکې دې میاش دې چې لاړ شم ورلا په هغه ذات مې دې قسم چې کم پیدا کړم او چې کله مو واورې دل چې شانو مان با جا چې کم دنو لندن دا یا واشنگتن دا د ډالر د پوند د ګټلو د پاره لاړ کنن لعنت را باندې وای دې زاینا لعنت را باندې وای سوان نه پیدا کیږي د قران خموږ له داسې کیده نه جوړا کړي کنه دا داسې کیده باندې له جوړای ها قالو ویدای یا موسی موسی علی السلام اجعل لنا الهن او ګرځو موږ د پاره یو الہ وی داسې موږ له جوړ کا کنه چې موږ خدای ته وسیله کوو چې الله رده په برکاتو ها چې دا یو تصور زمونږه مخه ته وی موږ لم داسې هغه یو به ایمانو کمالهم الیا لکه څنګه چې دې د دای د پاره الیا قال او موسی علیه السلام او جاهلان یې کنا ټول عمر د فرعون غلامی مو کړی دا اکه مرل درکې دی کاکا به ګړېده زامن و دوی کاکا په شرمول دو شرمول دو خدای نو یریگا بس کرا یه بچه سو کم نو بس تینگه کم ننو آغای و دوی نبگاری نو آغای وی ای پی زورو لگو نوی زبا چه خرج تاسو خپکه گیم کاکا بس کړه وګړه و د بد قسمتۍ نه چرتا جنج را روانو تور ډول کې غږېدل کاکا کو نازو دای جو سات بدې شنو بخوادیر داسې د بدن دا اندامونه به داسې ګډوډ شو یه زامن والا داسې قتل کاکا که پاسې دنو خبر دنی نه بچې نه پاسم وی او چې آغا اواز رانی زی کدن دا کاکا حالت بدلیده او اوگه او موٹه او دارورو لالا سوا گیدل وخی را پیده دا بدن خوچی دا کسی خوال رالنو کاکا وار مندک روی دیتا بلا چاپلال تنگشی نمیستی وار مندک را پا گدا شروش ولی مرضو کانا دی بیمانو که مرضو وی اجغل لنا الهن کمال هم آلیها دیتا بتوائی گورا یو اللہ ارسکولی شی بل سکسنی شی کولی دیو ای بیشکا جی بیشکا ورتوائی گورا ایس شیس نشی ایس نشی کول دا دوم را غط تیر آروانی دیس نشی کولی دیس نشی کولی دا ارس نشی کولی چه ورتوائی پیر بابا نشی کولی نو دا پیر بابا دیم مخلوق که گرنی نو گوره ما تی او کس کلی که وی گورا وی مونگ واو چه یو اللہ سکی او دی میگین اوالا تر جبریل امین پوری دا طول مخلوق ده او دا طول سنی شکوله مای بیشکا پا خدای می دی کسمی مای کدا نبی علی اسلام ابو جهل تاویلوی چه ابو جهل چه جبریل سنی شکوله او اغاو در جگر کروی نو مای پا دی مخبه در رتو کلو مای ابو جهل ووی چه بلکل جی جبریل اسلام سنی شکوله و چه نبی علیه السلام تاوی لات منا سنی شکوله نوی داغه ده نمانم مایده تا داو آیا چه میگیم سنی شکوله دا گر بیدم سنی شکوله دا انسانم سنی شکوله دا پرشتیم سنی شکوله دا پیر بابم سنی شکوله دا کاکاسی بم سنی شکوله دا لوی زوانم نمای چی دیده سر بیا اومنی نبیا بزوام چه آوکی دیده چی گدا مای دیده پیر بابا مخلوق که گرنی نا مای ردی وزاحت و سرکوا دا ار وقت پیغمبر چی راغل ده نا آغا چه پا آغا تیم که دا کم غیر الله عبادت شده دا آغا نمی آغاست دره چه دیده گوله سنی شکوله دا نم با علی نو علا با کار برابری علا با کار برابری دیده با تا تا به غوگی خیی خیی چه دی که پلا گاڑه گیه سره ناسی اداسه پا کبر جنده ہوئی نی دمونگ دیو تا سلامی بس اکل آغا مرس پا گراشی قال اوی موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجاهلون یکینا یی تاسو قوم جاهلان اکل جاهلان یی کنا ان هاولائی یکینا دا خلق متبرون حلاکی دون کی دی ما هم پی آغا سا چه دی دی پاغی که دی دا عقیده چه دا دا کار چه دی دی انجام اگر تبایی دی و باطلون او غلطی ما کانو یا ملون آغا سا چه دی کوی دی دا کار غلط دی دی دا عقیده غلط دا کال اوی موسیٰ علیه السلام اغیر اللہی ابغیکم ایلان آیا بید اللہ نا اولتوم تاسولا بل الہ بل کارساز دل اولتوم بل الہ او معبود دل اولتوم وہو فضلکم علی العالمین او اغا ورکڑی ایتاسو پا مخلوقات دخپل زمان اللہ دل سمرا برتری پا مخلوق در کڑی دا او تاسو دمرا چی دین دا احسان پر اموش او دمنا ناشکر مخلوق یه و اذا انجیناکم من آل فرعون او کلا چه خلاص مکلی تاسو اللہ وی دا فرعون یانونا یسومونکم چه رسوی تاسو تا سو العذاب ناکار عذاب غلامانی گردولی وی یقتلون ابناکم حلال اول وجل زامن ساسو ویستحیون نساکم او جواندهی پر خودیلون سادو چیز من کرونو که خدمت کئی او دغا سردهی دا شرم و حیابی منگا اخلو وفی ذالکم او پدغه کار ساتو کې بلا ان امتحانو یا نعمتو میر ربکم عظیم د طرفا درم ساسونا لوی اگه که لوی احسانو او امتحانو دا اللہ تعالی اللہ رب العزتی منگو تاسو امتحان کی نراولی اللہ دی زمونگ دا ٹولو لوی وارگو نونا ماف کی اللہ دی منگ سرا دا احسان او دا رحم او دا کرم معاملو کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا او وعدوك منغا موسى دي موسى عليه السلام سرا 30 ليلة دير شور رزشبو واتممناها او پورك منغا هغا بعشر پلسو نور سرا فَتَمَّا نُبُرَشَ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَوَخْتَ مُقَرَرَ دَرَبْ دَعْغَ 40 لَيْلَا فَسَلْوِيخْتُ رَدُشْبُو سَرَا وَقَالَ مُوسَى أَوِّلْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لأخير ورخبلا هارون نخلفني هارون علیہ السلام دا چه خلیفہ یا زمان فی قومی پا قوم زمان کے و اصلح او اصلاح کواد دئی ولا تتبع او مروانگا سبیل المفسدین پلار دو فساد کا ان کو ولما جاء او حرکلا چراغے موسیٰ علیہ السلام لیمی قاتنا او وقت مقرر زمونگا وکلمه ربو او خبر اکرل داغ سرا رب داغا قال اویل موسیٰ علیہ السلام رب ارب زما ارینی او خیا ما تخپل ځان انظر الیک جزا وګورم تا تا قال او الله تعالی لن ترانی هرگز ته نشیلی دې ما ولکن انظر لیکن ګورا ال الجبل دی غرطا فاین استقر نکو شرده ٹنگ پاتشو مکانهو پزائخ پلو فصو و ترانی نظر ده شتبا اوین ما فلما تجلا ارکلشی فاکو کن ربه رب داغا للجبل غرطا جغله ویگردو آغا دکن ٹوٹے ٹوٹے وخر موسا سائقا او اغردید موسا علیہ السلام بے ہوشا فلما افاقا بسر کلا چپسد شا قال هو الموسى عليه السلام سبحانك پاک دې ذاتا الله توبتو الیکا ز راګر زما تا تا وانا اوزا اول المؤمنين اول یقین کون کو یم یقین کون کو نه یم قال اویلا اللہ تعالی یا موسیٰ اے موسیٰ ان استفیتو کا یکیناً ما ورکڑیتا علن ناسی پخلکو باندی بی رسالاتی فپیغامنو خپلو سرا و بکلامی او پکلام خپلو سرا فخذ نواخلا ما آغس آتیتو کا چی ما درکل تاتا وکم من الشاکرین اوشد شکر گزارنا دا قدردانی کونکونا وَكَتَبْنَا لَهُ أَمُنْغَا لِكْلِو دَاغَدَ پَارَا فِي الْأَلْوَاحِ پَتَخْتُودُ تُورَاد كِي مِنْ كُلِّ شَيْنَ دَهَرْيَوْ سِزْنَا مُعِزَتًا چِ ضرورتُ وَرْتَا دَ پَارَا دَ نَسِيحَتَا یا من کل شین دا ایو سیزا دا امورو دا دننا معزتا پا اعتبار دا نسیح سرا و تفصیلا او وضاحتا لکل شین دا پارا دا طولو امورو دا دن فخوضها قوتن پتاکت سرا فخوضها بقوتن بس عمل کوا پدی باندی پسختی سرا و امر قومکا او حکم کوا قوم خفلتا یا خذو بی احسانیا چه عمل کوی پا اوامرو ده دی باندی سعوریکم دار الفاسقین زرده چوب خون تاسو تا کور ده فاسقانو سا اصرفو زرده چه اروم بزا عن آیاتی دا آیاتنو خفلنا الذین آوکسان یتکبرونا فی الارض چا آغی تکبر کئی پا ملکے بغیر الحق نامناسبا وَإِنْ يَرَوْا كَشَرِوِنِ دَيْ كُلَّ آيَةٍ اَهَرْ كَسْمَا دَلِيلَ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا نُو ایمان نَرَوْلِ پَاغِ بَانْدِ وَإِنْ يَرَوْا كَشَرِوِنِ دَيْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَارْدِ هِدَایَتَ لا يتخذو سبيلا ندي نگني اغيلر اللار ننسي اغيد بارا اغيلر اللار وإن يرو سبيل الغي او كشري اوويني دي اللار دو گمراهي يتخذو سبيلا ندي گني اغيلر الار نسي اغيلر الار ذلك دا بأنهم فوجد دي چه يكينن دي كذبو بآياتنا درو جنديا کري دا زمون دا آياتنو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اَوِدَا اَغِنَا اَغَفْلَتْ كَوْنِكِ وَالَّذِينَ اَوَاكَسَانَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چِ دَرْغُ جَنْتِعَي اُقْلَلَا زَمُنْدَ آيَاتُنُو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ او دَ پَيْشَئِ دَ آخِرَةَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ بَرْبَادِ عَمَلُنَا دَ دَي عَلْ يُجْزَوْنَا بَدْلَا بَنِشِ وَرْكُولِ دَيْدَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر دا آغی چه دیبا عمل کو سورة اعراف کی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی بطور تسلی نبی علیہ السلام و سلام تا دنور پیغمبران و واقعاتم ذکر شو د دلیل نقلی پا توگا باندی فرد شرک او پا مسالہ دا توحید باندے دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا تسلی پتوگا یو دلیل نقلی ذکر کئی او مختلف احوال دا موسیٰ علیہ السلام چه آغا دا کم مراحلون تیرے دا او کم احوال او حالات پا غبانی رات للا لکه مخینو آیتونو که یو حالت ذکر که چه کلا اللہ تبارک و تعالی آغا او داغ کم د فرعون او د هغه قوم نه خلاص کړل. نو یو قوم باندې رالل یعقوبون غلا اصنام اللهم چې هغه هغه مجسمې د غوا غوی جوړې کړې وې او د هغې پوجا پاټې کو. دغه مرضی او بیمار قوم د موسی علیه الصلاه والسلام چې هغې ټول عمر غلامان پاتې شوي وو هغه چې کله هغه ولیدل نو موسی علیه السلام ته وی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. اے موسی چې څنګه دې خلکو درګاونه دي او دای هغه کې پرادی دي او ځان د پاره وسیله ګرځولې ده زمونږ لپاره هم دغه سي درګا جوړه کا زمونږ لپاره هم یو الہ وګرځوا چې مونږ هغه د مخکو او تصور د الله هغه مخ تراولو او په هغه درګا او الہ باندې مونږ خپل رب د ځان نږدې کو. دا هر مشرک اوم دا عقیده وی او په دې سوچ هغه د غیر الله عبادت کوي لکه هندو ته وایا دا تا ځان ته مخې ته د دې پوجا پاټ په وخت کې دا بت سره یې خیرین هغه وی دا یو تصور دی وی دا یو تصور دی اسی هغه وی تم رب کہو هم رام کہیں. سب کا ایک مقصد ہے تاسو ته وی رب وای مونږ ته رام وو مقصد وای د ټولو یو دی. تاسو جمعه تلاړ شین وای منبر او محراب هم جوړ کړل جمعه کې نو ټولو وای هغه محراب ته رب د مخ کړی وی او دا مو ځان ته مخې ته یو نخ او نشانه ګرځولې ده یو تصور د دې محراب دی چې په دې کې تاسو خپل رب لټوي وای مونږ مخې ته ځان له دغه مجسمه یې خدا دا یو تصور دی او په دې کې مونږ ځان له خپل رب لټو. هغه وایي چې دا محراب دی دغه شان یو شی جوړ کړل لکه څنګه چې مونږ دا کله چې تقسیم هند کې دو تاسو سبار تاریخ پته یې چکلا تقسیم هند باندې لارډ ماونټ بیٹن کم کمیشن جوړ شوو او دا هغه هغه سربراو د تقسیم هند په اړه کې د هندوانو او د کانګریس یو تصور چې هندستان دې نه تقسیمیږي د بریا زمګي سم مسلمانان چې دا غي دا منډه تړل او کوشش وکړي چې دا دې تقسیم شي. نو کوم خلک چې هغه د تقسیم خلاف و نو د هغه خلکو قیادت چي نو هغه ګاندي نهرو ابوالکلام آزاد او نورو مشرانو کو او چې کوم خلک د پارټیشن او د تقسیم په هغه نه هغه ټوله د هغه پارټۍ مشر چون هغه جنازه وو جنازه به یو بیرسترو قانوندانو هغه چې نو هغه خپل کیس ډیر زیات چې دلو په ځیرکتیا باندې چلو د نهرو یو لور دا راتنبای دا آغی کتاب دی آغی که آغا لکلی دی کچاری اگر ایک طرف مسلم لیگ میں 100 گاندی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور اس کے مقابلے میں کانگریس میں ایک جنا ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا. اغه وی دا یو دومره تیز تر از سړی و چې دا ټول له وی شکست ورکو. کله چې هغه کمیشن کیناستو نو هغه کې سردار پټیل اولګي دو هغه یو پوینټ سکور کړ چې بای هندستان تقسیمول نه پکار دی کې چې څومره خلق اوسي دا ټول یو قوم دی دی یو خطه او دی یو علاقی یو قوم دی او دا ټول یو قوم باندې لکیږي که دا هر مذہب سره تعلق ساتي جنیا صاحب ورداوی چې دا یو قوم نه دی مسلمان ځان لا قوم دی هندو ځان لا قوم دی هغه ته وایي څنګه ځان لا قوم دی هغه ته وایي جنیا صاحب ورته وایي زمونږ ځان لا عقیده ده دین دی مونږ د یو الله عبادت کوو تاسو د ګڼو کوئ سردار پټیل ورته وایي چې تاسو هم د الله عبادت کوئ مونږ هم د الله عبادت کوو خو تاسو ورته چې دی نظام الدین اولیاء دارنګې سالار منصور دارنګې چشتی او بل دا آغا آغا درگاه آغا مو مخیطه کلی وی آغا تا مسترکتا کلی وی آغا مو وسیله گردولی وی آغا مونگ چه ده نمونگ ستارام او راماچن دا مونگ دا زان دا پارا مخیطه کلی او دا مونگ چه ده نو دا آغا که آغا تصور مخیطه ده خود دم را که درکار ده چه مونگ والا مجسمه جوڑی کلی دی او تاسو والا مکبرونو لی و مزارونو لزی مونگ تاسو کنور پرگ نشته تازو موجه سمج اوڑا کرده مکبر لازه یا مونگوالا موجه سمج اوڑا کرده جناس پوشو چه مسلمانانو که خدا مرسته کنا دی جواب اغنو کو اغنو تو ای بایو واضح پرک ده مسلمانان غواه حلالی و تاسو یا مقدس شه کنه لحاظا تاسو زان لیا حکومی مونگ زان لیا حکومیو اتا پتا ہو چی دا نور کارون مسلمانان دا دی پشان کئی نوغا غیبانی چیر چار نکو زکا چی آبالا مشری آغا انگریزانو سخوا آغای پا دی بانی نکوی دل چی قرآن که اللہ را دی خبرو رد کرده دی او دا مسلمانانو دا کی دی خلاف خبری دی دا سوکی چی کئی نو غلط کئی دا غوا حلالولو انا حلالولو پا کادا که چی دنو مونگ زن لو جدا کوم شو او مونگ چی دنو دا آغای ناغ خپل کیسو گرد او مونگ تا چی دنو پاکستان جدا شو دا زمون کار دی تا سماوی چی دا آغام وی اندوانم وی چی دا یو تصور دی او تا زغا دا محراب تصور دی مونگ دا غال دی مو جسمی تصور دی نو آغای وی اجغل لنا الهن کما لهم آلیا مسال سامی ود جاہل زامنو و تاسو خوی دیر لوی جاہل قومی انکم قومن تجاہلون تاسو خوی دیر جاہل قومی دا یو بلا حال ورپسی بلا حالت دو مسال اسلام ذکر کئی مسال اسلام چکل آد فرعون نخلاص شو اوس هغه دا یو قوم ملاو دی چې هغه د مسلمانۍ او د ایمان دعوه کوي اوس دا هغه لپاره قانون پکار دی چې هغه د هغه قانون مطابق ژوند تیر کړي هغه قانون بس وي هغه به د الله د کتاب شکل کړي او الله رب العزت ورته ویلو چې دې قوم له اخلاص شي یو کتاب به درکوم نو الله وی وعدنا موسی او وعده کړی و موږ د موسی علی السلام سره 30 لیلتن د دیر شو ورځو شپو دیر شو دی شپې به ته ټیم تیرې او دغه نه بعد به د کتاب ملاویږي موسی علی السلام لږ مخکې ته لری خپل ټیم نه ځکه الله تعالی وته موسی ولې دومره په تلوار رالی ولی دمرا پتلوار را لی موسیٰ علیہ السلام وی یا اللہ هم اولائی علا اثری اغید اغدی ما پسی رستو دی و آجل تو احلے کا او اللہ تا تا می دلواز زگا اکڑا اللہ چی ترزا شے دشمن دے اعلی غارک اللہ نجات دے اعلی راک ستا شکری ادا کو لپتلوار رالم نو اللہ وی و اتمم لا بی عشرن او پورکڑا منگا آغا پا لسو رز شپو نور سلا نور لسو رز شپی وزر اوزائی شوی نو آغا کم ٹیم چی اللہ مکر کڑا نو آغی که سلوی خرز او لگی دی فتم میکات ربی نو پورش اغا وخ مکرر در عبداغ اغا وخ چی آغا تا اللہ کم ٹیم خولی ہو نو آغا ٹیم تا چکلا آغا رضی رسیده رسیده نقی که سلویخ رضی اولایی دی نو آغا ٹیم آغا پا سلویخ تو رضو شو فتم میکات ربی نو پورش وخ مکرر در عبداغ اربعین لیلہ فسلویخ تو رزش پوسرا وی چلی تیر اکڑاوی ندی پر آیاو خود پیرائی موریدی لینو والا خلو چیدنو آگئی ویرا دی اصلاح دی انسان دی پارا دا چلی چیدنو وی دی که دیر لوی کردار لوی کردار را کئی نو چلی والا گئی چلی با کم دا لگئی نو پیر صاحب جدنو پا خپل خانکا که او پا خپل زائی که چیدنو غارون جوڑ کردی زمکا که نو کم موریده چه آغا پا خیگی نو آغا که غار تا زن نشی نو آغای که ناستی نو پا آغای که آغا آغا ذکر و اسکار و زائب کهی ما دیو کس بر آغا چه غارون تا و خیمنو ما ته ولې لږی ګډرانی نو ما ته یې رسړلې اره خبره ده ټوکو کوي تا ته یې رسړل ده ټوکې کوي نو ما یې لکه غارونو کې اوس ما چې ده نو ما ګډرانی وینم مړه ده دې پیر سیم نو ما دا وغږ ګډړې او وسره واړه واړه ګډرانی دا پیر سیم باندې ما غړ ګډړې کانانو دا خو مای بس جامع دانو گیدر ورخلال شو چرده دا سوی ده کپلو لده رنگونه ورکی دا آغا تپ تپریو تیره چرده چراوه تا تک شنده کاروه تا داسی دبار نو کتلی ماما کپلو خود بنده لکلی ویاو کان خوریا حج لروانه ما گونه نرانه دیر شوی دی یہ زبر سر لال شم میرا دا چې دوی ما خو توبه یې سن اور کارغان نو خورم راځه وی تا به ځان سره بو زمان رواني مخلا چرګ وراغه چرګ وته ماما سلام کوم زه خیر دې جامع خو دې بدلې کړې دې شنه جامع دې چولې دې پیرانو وی او خریا ما توبه یې سن او حج لروانی ما انوی ماما ما بازان سر ابونزی ولی نخوریا ما خواستیم توبه استیرا یزه چیزو چطلل لارا که یو غار راغه وی دی غار که با لگه دمو کو دستی و شرمخان ظالمان وی ما سی پریدی نه ما جامع با دلکره دا فقی ما پریدی نه یزه دی رخلا چرک دیوی تو خلوانه بارو گرده راو گرده بانگونه مانگونه و آیا کسا خطره ما تایی خیر دن نرامنده وا او دی کارغه تایوی یره تو خلوانی مالوی پا دی اخپو لک زورو که چی اغاوالا پا اخپو بانی زور کونو ویزاوای کنا چه غریب کسا شروع کرا نکلب چیر دی سطح رونی ونو یک خوالا جامعه بغیر کلی و کنا بیمانا دیگه یه چرگ راغه وی کدل وی ماما کارغه دشه یه خوریه چه تا بارو هست وی چه زلوان اخپی ازادون بزر ازادون آقا که ناس وی ارمال لون بزی اخپو لک زورو که چرگ غریب چه راغه اخپو تا ولا که ناس کلب چه روینی وغی مو خور زمائی دتمن دا پجامه بدلول و سڑیز برکی گی نگوره دا آقا دا گیدر دا ذات دی جامه با بدلشی خود دو خوی نبدلیگی ځان یې ګیدړان جوړ کړی چې تا وته وایا لکه دا چلې چې دا وي ولی موسی علیہ السلام چلې نه وایسته نو وای کم زور کې د کم پیغمبر په امت کې اوسه کم شریعت کې شریعت موسوی باندې يهودي وایا د الله نبی خوای چې موسی علیہ السلام وې نو بغیر زما د اتباع او د شریعت محمدی د منلو او پاغی بانی د عمل کولنی بلا لار نوا نو تا یهودی یا که مسلمانی ستا پا ایمان خواه پو اینشم تا با آغا منسوخ شریعت بانی چی دنو عمل که دا سیکی نبی علیہ السلام بغیر حیرات اینتا منگو بالکل خوایو خبره ده دو کن چه نبی علیه السلام بانی وحی راغلی ده بیا نبی علیه السلام غاره حرا ته تله ده بیا غاره حرا که ناز شوه ده او بیا آغا پیغمبر پا دی مکم و زمه که دیار لسکاله او نو آغا آغی غار ته بیا خطل ده که ناز شوه ده او دا آغی نباد مدینه نشراله واپسه او مکه فتکلا داغی نمخ که عمری لراغله ده او بیا حج لراغله ده پا دی طول وقتونو که بیا غاره ایراده دله ده سوکوه لشی ده ده دیس ده دا پا دین که اسپیکتر نده دار دین حصه نده که دار دین حصه وی نبی علیه السلام بطوه ده بیا کنه نه تا داو آیا چه تا پا پیغمبر ایمان راره د پیغمبر اتباع هغه خو چې کله هغه باندې وحی راغلی ده د هغې نه بعد به شروع کیږي ته د کوم وخت خبرې کې چې کوم وخت له وحی نه وه راغلی د هغه مال خبره به کې دا ټولې دی ډکوسلې جنګوي د دې دین سره هېڅ حقیقت نه دی د هغه تعلق نشته دا دی جسه کوي هغه خو یو اتفاقي خبره وه الله وی و اتممنا بی عشرین او پورا کرمونگا آغا پلسو نورو سرا بیا موسیٰ علیہ السلام خود اخفل کوم افرادو تا ندی ویلی چه ما سلوی اخردی کوئی طور که دیلی کردی او تازو با سلوی اخردی کوئی طور که لگوی نو علا با کار برابری شتی پکی چه دا؟ دا سنت آغا چه دنو پا اخفل و متیانو بانی جاری کردو یا نبی علیہ السلام ویلی دی چه ما بانی وحی نور آغلی زبا غاره هرات ادلما نو تازه بم غاره هرات از یا یو بل غار که با وقتی روی نو حالا با کار کیگی دا سنت پیغمبر با خپلو متیانو لگو کرو نا بلکل نا الله رب العزت وای اغا وقت مقرر پورا شو اربعین لیلا فسلویخ تورا دشپو باندی وقال موسی اول موسی علیه السلام کل چیتو لأخي رور خبلو هارون هارون علیه السلام تا اخلفنی خلیفه زمان زمان بعد زمان پزائیا اخلفنی زمان بعد زمان پزائیا فی قومی پا قوم زمان کے و اصلح او دی اصلاح کوا او خیال کوا گو ردی که خلق شتے چه ما تاوی چه اجعل لنا الان کما لهم آلیا دهی که دستی بیماران شده گواره آغای بانی کلی نظر ساتل دی پا آغای بانی با خیال ساته آغای کلا نا کلا دا غلط مطالبه کئی نو اصلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او ما روانیگا پلارا د فساد کو ان کو دغه مفسدانو بګوره بالکل نه مانی دای بل نه کړه نه کله مطالبه کوي چې خیر دې کنه جی دا څه په کوم کول واړی کنه دا فسادیان دې به نه مانی چې په دین کې درګه سستی پیدا کوي یا د دین په ځای دې په یو داسې خبره ور لګی چې هغه دین نه وي دا مفسد دی ښا دا څه دی دا فسادی دی دا مفسد دی. او دی چې اوس کم یو انسان خالص د قران او د سنت دعوت ورکي تعلیم ورکي هغه ته مفسد وای. ترونو وای دا فسادیان راوتی دی دې خبره مې منه نه ولې به نه منه خلکو زمون خبره او منل الحمدلله نه خلکو زمون خبره او منل مولانا پرشم نه مولانا یشن بایلا نغه نشانی ختم شو په دیوالونو باندې کتر اپرې ودل دیوالونو ممنه الله ویو لما جا موسا اور کلا چراغ موسی علیہ السلام لیمی کاتنا اغه وخت مقرر زمونتا وکلم رب او خبر اوکړی دا سره رب داغه موسی علیہ السلام سره الله خبرې کولې چونکه الله سره مینا وا عقیدتو زړه کې محبت او اخلاص او جذبه وا د چې کله هغه کلام د الله اورېده د زړه تمنا پیدا شوا چې دا دومره خپل او خوږ کلام اورم چې دا غزاد په دسترګو وینم سمره خوان بو کی ها نو قال او موسی علی السلام رب رب زما ارینی او خیا ما تا خپل ځان انظر الیک چې زه وګورم تا ته الله شي دی وینم دا څه بل چا ملو کنه موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی به مونږ ته الله او خیا ارین الله جهرتن مونږ ته الله ښکارا او خیا نو الله وايي غیبانی مشرک پرې باسه او ټول می مړکړل ا دې موسی علیہ السلام هغه کوم اوس هغه په دې مطالبه مړکړل ا موسی علیہ السلام ته موسی ته مالی دین نشي دا ولي دا د خلوص او د محبت جذبه وا او هغه چوان او هغه د سوا هغه د زده او د عناد وا خبره یو وا خدل دې جواب ملاویږي قال او الله تعالی رب رب زما ارینی او خیا ما تخپل ذان انظر الیک چزا او گور ما تا تا کال اوی اللہ لن ترانی هرگز نشیل دی ما پا دیسترگو دی دنیا سرا اللہ وی پا دیسترگو می نشیل دی دا زمان دا اهل سنت والجماعت اکیدالا یو خو اخلی سنت دیگنا چایی دا خلقو نا سنت طریقی اخلی او زن تا اهل سنت والجماعت وی پنجاب کے اهل سنت والجماعت زن تا سوک وی برلیان او دل دی زن تا اهل سنت والجماعت دا بیدتیان وی دا چی زن لی اسنم بدل کرده کلن اکل دا سرکاری خلقو لگی نو پا دی باز ایک اپنو بانی پابندیو لگی نو غید ایک اپنی نوم بدل کی پا دی دا که تلوم دی کارخانو تنو دی کارخانو که او کارخانه دن آغی بانی سکمی کلو دالی کلی شویو چه دن نلرم دا فوم پکی جوڑی دا دا سی دیوه وی دا زمان دا فوم پا نوم چه کما کارخانو پا غی پابندی لگی دل دا ایمون گوی دا نوم بدل کرده دای ځان له کارخانه نوم بدل کړی دی بدعتیان به وته مونږ وی نو یاره دا نوم له ونه کې خنه دی ا دې به مونږ راځه سپان کړی دی لا ګولې را باندې نو مونږ ځان ډېر په صابونونو